Loko nanga eko sambisanga Olingo ya jeteme na boyanga Lolendo lwako siye ema Vina vindenge nana besana Nako tika teko bima Baninga boye baka Na ebi yanga mopulu eleki Masumu mingi wende mari Katerina ya Kinshasa Kuya la vina zuana mokili etinda kangana nyokola mibali ya baninga Na ebi madate na ebi semekite zuate na mote mananga polele na maloba Manga motema tule no na pika nzoto Manga motema tule no nise mwanzoto Etinda kangana nyokola mibali ya baninga Na ebi mbabate na ebi semekite Suate na mote malanga polele na maloba Manga motema Tulendo na pika nzoto Manga motema Tulendo nise kwa nzoto Bali babo ya kangaite, akobo ya kande mwabulu nangalo lendo lwa kosi ema. Miso na etaleli ya maji, elobeli nangana etamboli kwa ikuwa ipasi ema. Ekebeleke pai na ezombo epai, zuzu miki na zoto bako banga kao. Baboya kangaite, bako boya kande mobulu nangalu lendo lwa nkosi ema. Miso na etaleli ya maji, elobeli nangana etamboli kwa ipasi ema.